نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے جو آیت نمبر 73 سے لے کر 84 تک ہے. سورۃ الاعراف پارا نمبر 8 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 73-84 سورۃ الاعراف. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِلَى سَمُودَ اور طرف سمود کے اخاخم ان کے بھائی صالحن صالح کو بھیجا. قال یا قومی اس نے کہا ہے میری قوم او عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہن کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. قد جاءتکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس بیجنتن روشن دلیل کھلی دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ہاذہ یہ ناقۃ اللہ اونٹنی ہے اللہ کی. لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی. فذروہا پس چھوڑ دو اس کو. تاکل چرتی رہے فی الارضی زمین میں. اللہ ہی اللہ کی یعنی اللہ کی زمین میں چرتی رہے. ولا تمسوہا اور نہ تم چھونا اس کو بسوء ان ساتھ برائی کے. فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم دردناک عذاب. وَذْكُرُوا اور یاد کرو اس جَعَلَكُمْ جب اس نے بنایا تم کو خلفاء جانشین مِن بَعْدِ عَادٍ قوم عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ اور ٹھکانہ دیا تم کو فِي الْأَرْضِ زمین میں. تَتَّخِذُونَ تم بناتے ہو فِي الْأَرْضِ زمین میں تم بناتے ہو مِن سُهُولِهَا اس کے میدانوں میں قُصُورًا محلات پیلسز. وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو الْجِبَالَ پہاڑوں کو بُیُوتًا گھروں میں یعنی پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو. فَذْكُرُوا پس یاد کرو آلَاءَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر. قال الملأ کہا سرداروں نے الذین استکبروا ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا من قومی ہی اس کی قوم میں سے للذین ان لوگوں کے لیے استضعفوا جو کمزور بنا لیے گئے تھے. لمن واسطے اس کے جو آمن منہم ایمان لایا ان میں سے. اَتَعْلَمُونَ کیا تم جانتے ہو اَنَّ صَالِحًا بے شک صالح مرسل بھیجا ہوا ہے من ربه اپنے رب کی طرف سے قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسلا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے بِهِ مُؤْمِنُونَ ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہیں قال الذين استكبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بالذی بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو آمنتم به تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں فَأَقَرُ النَّاقَةَ پس انہوں نے کونچھیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی وَأَتَوْ اور سرکشی کی بلکہ وَأَتَوْ ان امر ربهم اپنے رب کے حکم سے وقالو اور انہوں نے کہا یا صالحو اے صالح ایتینا لا ہمارے پاس بما تائدونا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ان کنتا اگر ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے فأخذتهم الرجفة پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے فأصبحوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ گرنے والے فتولا انہم پس منہ موڑ کر چلا گیا ان سے وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد البتہ تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تم کو رسالت ربی پیغام اپنے رب کا ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہارے لیے ولیکن لیکن لا تحبونا نہیں تم پسند کرتے الناصحین خیر خواہوں کو ولوطن اور لوط علیہ السلام کو اس قال جب اس نے کہا لقومی ہی اپنی قوم سے اتاتونا کیا تم آتے ہو الفاخشتا بے حیائی کو ما سبقکم نہیں سبقت کی تم پر بہا ساتھ اس کے من احد کسی ایک نے من العالمین جہان والوں میں سے انکم بے شک تم لتاتونا البتہ تم آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتن شہوت کے ساتھ یا شہوت لیے ہوئے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون لوگ ہو حد سے گزرنے والے وما کانا اور نہ تھا جواب قومی ہی جواب ان کی قوم کا اللہ مگر انکالو یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم نکال دو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک وہ اناسوئیں انسان ہیں یا لوگ ہیں یتطہرون جو پاکیزہ بندے ہیں فانجیناہو پس نجات دی ہم نے اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے وَأَمْتَرْنَا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطر بارش فنظر تو دیکھو کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت المجرمین انجام مجرموں کا بس جی